wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 czerwca, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Ratownicy wodni ostrzegają żeglarzy przed gwałtownymi burzami na wielkich jeziorach mazurskich. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział działania na rzecz wzmocnienia polskich rolników. Najnowsze dane potwierdzają wygasanie trzeciej fali pandemii, ocenia resort zdrowia. Na początek pilne ostrzeżenie dla żeglarzy na wielkich jeziorach mazurskich. Szykuje się załamanie pogody. Służby apelują, żeby jak najszybciej dopłynąć do portu lub do najbliższego brzegu i tam przeczekać burzę. Przede wszystkim obserwujmy niebo, to, które jest nad nami, z tego względu, że pogoda może się zmienić w każdej chwili. Na dzień dzisiejszy mamy wystawione ostrzeżenie meteorologiczne o silnych wiatrach w porywach nawet do 7 skali Beauforta, więc obserwujmy niebo i sytuację, która się będzie dynamicznie dzisiaj zmieniać. Ostrzega Radosław Wiśniewski z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Według prognoz w warmińsko-mazurskim burzą będzie towarzyszył ulewny deszcz do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie może padać grad. Więcej o pogodzie za chwilę. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział działania na rzecz wzmocnienia polskich rolników wobec pośredników i odbiorców produktów żywnościowych. Szef rządu podkreślił, że Polski Ład zakłada m.in. podniesienie dopłat do paliwa rolniczego. Premier dodał, że w nowym programie społeczno-gospodarczym rządu są rozwiązania zapewniające wsparcie dla polskiej wsi. Będziemy w ramach Polskiego Ładu pomagać polskim rolnikom w wielu działaniach związanych z artykułami rolnymi, ale nie tylko, bo polskie rolnictwo potrzebuje dobrej infrastruktury drogowej, transportowej, energetycznej, także internetowej. Polski Ład będzie także ładem skanalizowania, położenia nowych wodociągów, oczyszczalni ścieków dla polskiej wsi. W ramach unijnego pakietu wsparcia dla polskich rolników w ciągu najbliższych lat na ten cel przeznaczone zostaną 34 miliardy euro. 239 nowych przypadków koronawirusa, o 42% mniej niż tydzień temu. Zmarło 47 zakażonych osób. A wiceminister zdrowia Waldemar Kreska mówi Polskiemu Radiu, że współczynniki epidemiczne potwierdzają wygasanie trzeciej fali. Średnia liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców na dzień dzisiejszy wynosi 0,9, czyli poniżej jedności. Jest to bardzo dobry współczynnik, który pokazuje, w jakim stanie epidemii jesteśmy. Drugi współczynnik, który jest także ważny, ten współczynnik reprodukcji wirusa, tak zwany współczynnik R, w tej chwili wynosi 0,66, jeżeli chodzi o epidemię. Ta epidemia oczywiście w tej chwili jest w odwrocie. W szpitalach zajętych jest ponad 2100 łóżek covidowych, 300 osób jest pod respiratorami. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 24 miliony szczepień przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest już prawie 9,5 miliona osób. Na koniec serwisu nietypowy recital w Żerdence koło Baligrodu na Podkarpaciu. Mateusz Pieniążek, bard, poeta i prozaik, zagra koncert na pianinie w starej, opuszczonej stodole. Występ połączony będzie z opowieściami ze stepów mołdawskich. Tym wyjątkowym recitalem rozpocznie się cykl koncertów charytatywnych dedykowanych Polakom z regionu Naddniestrza w Mołdawii, najuboższego państwa Europy. Koncert odbędzie się w starej stodole, w której umiejscowiony będzie stare pianino i kontrabas. Będzie to przekaz metafizyczny. Zapraszam serdecznie. Mówi prezes Fundacji Humana Mundi Marek Pantuła. Koncert w stodole rozpocznie się o 17:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Grzmi lub grzmieć będzie dzisiaj w zdecydowanej większości kraju. Spadnie do 25-30 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami możliwy grad. Porywy do 80 km na godzinę. Mniejsze prawdopodobieństwo burz na krańcach południowo-wschodnich oraz na północnym zachodzie. 17 stopni nad morzem, 22 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Rodzicu, czy wiesz, co decyduje o tym, gdzie powstają żłobki, szkoły czy nowe osiedla? To wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Raz na 10 lat zaznacz swoją obecność i wpłyń na rozwój kraju. Wejdź na spis.gov.pl i spisz swoją rodzinę. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Rozmawiamy z Pawłem Suskim, wielu dzieciom znany również jako klaun Kluseczka. I ich rodzicom, bo to rodzice wynajmują, albo dyrektorzy Domu Kultury też oni znają. Są tak zwani klienci pośredni i klienci końcowi, prawda? Tak, ale docelowi klienci też to są dorośli, ponieważ występuje i na weselach, i na czterdziestkach. I często jest tak, że dorośli lepiej się bawią, bo ja robię takie trudne rzeczy, więc bardziej to doceniają. Tym samym zaczął pan odpowiadać na moje pytanie, które miało brzmieć, dla kogo pan występuje i kogo pan rozśmiesza? To ja może odpowiem od razu na wszystkie pytania. Tak będzie najlepiej. Tak będzie najlepiej, dobrze. Dla kogo występuję? Dla dzieci starszych troszeczkę, nie występuję dla takich małych, bo ja cały swój program opieram na sztuczkach cyrkowych i cała frajda mojego występu polega na tym, że nie stoję przez pół godziny czy godzinę i robię sztuczki, tylko robię i do każdej biorę kogoś, żeby coś wyczarował, zażonglował, zrobił coś trudniejszego. Jakieś dziecko na przykład u mnie na barana siedząc, jedzie na jednym kole na finał, albo jakiś pan, tata, jubilata, albo ktoś przebiera się, ja go przebieram za akrobatę i pan staje na rękach, robię z nim piramidę i uwaga, na koniec taki pan skacze salto, więc najfajniejsze są dla mnie imprezy. Uczy pan na żywo ludzi na żywo tej sztuki cyrkowej? Uczę, to za dużo powiedziane, bo każdy trik tam trwa 2-3-5 minut, więc tak robię, tak manipuluję kimś, że komuś się udaje postawić coś na głowie, zażonglować, przejechać się albo skoczyć salto. Na swojej stronie internetowej pisze pan, że pan nie udaje klauna, tylko pan nim jest. No właśnie, wiele jest osób takich tak zwanych animatorów, ludzi, którzy robią konkursy, zabawy, ubierają się kolorowo, w kolorową perukę i malują sobie twarz. Tak, malują sobie twarz. I myślą, że są klaunem. Czym myślą, sprzedają się jako klaun. I często ktoś dzwoni do mnie, myśląc, że ja jestem animatorem przebranym za klauna, a okazuje się, że nie, a to jest klaun pan, a prawdziwy, to nie, to ja jednak poszukuję takiego zwykłego. A mnie się okazuje, że bierze się jako gwóźdź programu na taki event, a nie do animacji i zabaw. To uporządkujmy to. Czym jest animator przebrany za klauna, a kim jest klaun? Za animatora. Animator animuje, prowadzi różnego rodzaju zabawy i konkursy, a klaun występuje. To tak jakbyśmy poszli do cyrku i oglądali różnego rodzaju artystów i między innymi klauna. Ja jestem takim jednoosobowy występ cyrkowy. Jednoosobowy występ cyrkowy. No i tak się właśnie nie czuję, jak mi się rymuje i czasem dokładnie tak to wygląda, bo to jest taki klaun, który występuje i jednoosobowy show robi. Czym to się różni od animatora? Animator nie jest śmieszny, rozumiem, tak? Może być zajmujący. Może być śmieszny, jeśli będzie śmieszne konkursy prowadził. To takie proste rzeczy, tak zwane skakanie przez linę, czy tam w workach, czy malowanie buziek, robi takie rzeczy. A ja skupiam się na występie, na trikach trudniejszych, nad którymi pracowałem rok, 2, 3, 5, 10 przez parę lat szkoły cyrkowej i tak dalej. Czyli jest pan akrobatą. Też. Komikiem. Tak. Iluzjonistą. Tak, rozumiem, żonglerem. Też żonglerem. Ekwilibrystą. I trochę też konferansjerem i aktorem. No z reguły konferansjer, tak, jeżeli są takie młodsze dzieci, to muszę głosem operować, tak jak teraz tu przy panu, żeby się ktoś nie wystraszył. Teraz mówię, robimy to proszę, robię taki. Żeby było ciekawie. Nie, że ciekawie. Występuje przede wszystkim, tylko leci muzyka. Jest ilustracją do tego, co ja robię. To jest tło ilustracyjne, a ja tylko robię show. A gdy teraz trzeba mówić, opowiadać o tym, co robię, no to wiadomo, że używam do tego głosu. Bardzo poważnie pan podchodzi do swojej sztuki. Bardzo, bardzo. Proszę powiedzieć w takim razie, co było tym pierwszym momentem, kiedy pan się zetknął ze światem cyrku, z postacią klauna i nic. Pana to wciągnęło? Nic. Nie było takiego momentu, a wciągnęło zupełnie przypadkiem, bo w młodości miałem idola Sylwester Stallone, Rambo, Rocky i tak dalej. Też taki klaun trochę, tylko bardziej w poważnych filmach występujący. Powiedzmy. I zainteresował mnie bardzo, wiadomo, on, bohater i tak dalej, więc myślałem o szkole teatralnej, filmowej. Nie dostałem się. Dwa razy poszedłem na przeczekanie, tym razem do szkoły cyrkowej i po chwili w szkole cyrkowej. Na przeczekanie do szkoły cyrkowej pan poszedł? Tak, żeby kolejny rok przeczekać. To nie jest żeby taka szkoła, która nadaje się do takiego przeczekania, bo to się czekało na to, żeby do wojska nie pójść, prawda? Ja czekałem, żeby znowu zdawać do szkoły teatralnej. Aha. Więc tam przeczekałem to, o to chodzi. Między innymi szkoła cyrkowa, bo to jest artystyczna szkoła, zwolniła mnie ze wojska i poszedłem przeczekać do szkoły cyrkowej. Tam okazało się po roku, że już umiem tamto i zacząłem już coś robić, już występować, już jakieś sceny mniejsze, większe. Mówię, jejkuś, ja nie chcę być aktorem, ja chcę robić to, czego uczę. I wciągnął pana świat wciągnął występowania, popisywania się. Ja uwielbiałem się popisywać, a tu nie musiałem robić z siebie błazna i klauna, żeby się popisywać przed ludźmi głupotami, tylko mogłem robić sztuczki, robić niesamowite rzeczy na poważnie. I nawet ktoś jeszcze powiedział, ogląda moje zdjęcia, mówi: Paweł, ty nie jesteś w ogóle na zdjęciach uśmiechnięty, ty się nie śmiejesz jako klaun. Mówię, o to chodzi, ja nie jestem błaznem, żeby ha, ha, ha, ha, ja jestem poważny, to widzowie mają się śmiać. Zacząłem właśnie korzystać z tej energii ludzi, którzy się śmieją, których to cieszy, którzy to bawi. Mówię, wow, ja chcę to robić. Jaki utwór kojarzy się panu z tym czasem, kiedy pan poszedł do tej szkoły cyrkowej na przeczekanie? Muni, tytuł Akrobat. Nie pamiętam dokładnie, o czym to było, ale tak mi wpadły słowa o akrobatach szukający balansu. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Rozmawiamy z bardzo poważnym klaunem Pawłem Suskim. Proszę powiedzieć coś więcej o tej szkole cyrkowej. Co się tam robi? W szkole cyrkowej się uczy wielu różnych przedmiotów, ale takich cyrkowych. Jakie są przedmioty? Między innymi, no, ja kończyłem szkołę 24 lata temu, więc nie muszę wszystkiego pamiętać. Aczkolwiek są takie rzeczy jak gimnastyka, akrobatyka, skakanie na batucie, ale była też na przykład, to na poważnie, była rytmika, która była tak poważnie traktowana, że niektórzy kończąc szkołę cyrkową, 5 semestrów, kończąc 5. semestr, niektórzy mieli jeszcze do zaliczenia pierwszy semestr z rytmiki. Pan naprawdę przyłożył się, żeby uczyć tego na poważnie. Czyli na początku wszyscy jesteśmy w jednej grupie, uczymy tak. się tych samych rzeczy tak. i później, tak jak to na studiach bywa, zaczynamy się specjalizować. Tak. I jak to u pana te zwrotnice się przekładały? Wykorzystałem szkołę cyrkową, wycisnąłem z niej wszystkie soki, ponieważ po pierwszym semestrze trzeba wybrać specjalizację. Chyba to była akrobatyka, a po kolejnym semestrze wybrałem ekwilibrystykę, po kolejnym wybrałem monocykl, po kolejnym klaunada i to był pokaz dyplomowy. Więc... Klaunada, od czego się zaczyna klaunada? No właśnie, od tego wszystkiego, co wcześniej się umie, żeby nie błaznować, tylko wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, ekwilibrystykę, żonglerkę, akrobatykę, jazdę na jednym kole właśnie, żeby z tego zrobić numer, który no ma być i śmieszny, ale i wow, efekt wow musi być na końcu, żeby ludzie oglądając to powiedzieli, o, a ja myślałem, że to zwykły klaun, a pan robi takie rzeczy. A na czym to polega, żeby na poważnie rozśmieszać? Chodzi o to, żebym ja dobrze się bawił, żebym to ja miał w sobie zapał, żeby mi to sprawiało przyjemność, frajdę, żeby mi sprawiało radość robić te rzeczy, brać kogoś, wciągać i ktoś robi sztuczkę. Widzę taki chłopiec na przykład, chłopiec, kobieta, dziewczyna, różne osoby, taki ktoś nieśmiały jest, mówię, proszę, zapraszam na scenę, ktoś robi sztuczkę, dostaje brawa od kilkudziesięciu, kilkuset osób i schodzi ze sceny i widać w tych oczkach, że wow, naprawdę, to brawa dla mnie, ja to zrobiłem, zrobiłam, niesamowite. Ktoś się kłania, dostaje nagrodę i to jest to wow. No ale czy to jest to, czego można się nauczyć na przedmiocie klaunada? Nie. Czy to trzeba już mieć, a w szkole tylko dostajemy pewne narzędzia? Klaunada to już jest bardziej tam śmieszne rzeczy, które reżyser musi wyłapać, przygotować trik ze mną. To już jest... A czy jest reżyser? Był taki pan też reżyser. Klaunadę wybrałem, ponieważ mogę w tym występie robić wszystko. Ja robię iluzję, żonglerkę, akrobatykę, ekwilibrystykę i z tych różnych wszystko wrzucam do garnka i wyjmuję to, co na chwilę obecną akurat mam ochotę coś zrobić. No ale czy to znaczy, że salto można zrobić na nieśmiesznie tak. i na śmiesznie? Tak. Teraz tutaj staję przed państwem, jesteśmy w ogródku, mogę skoczyć salto. No i co? No będzie no salto, prawda? Będzie. Ale gdy biorę kogoś, dorosłego mężczyznę, takiego jak pan, może zaraz to byśmy zrobili, ale nie będzie tak, to... Tak, po którym nie... Nie właśnie widać, żeby i był o to w stanie chodzi. Zrobić salto. Właśnie o to chodzi. Biorę człowieka i z moją pomocą tak go ustawiam, że on stoi na rękach, ja na nim robię piramidę, a na koniec taki właśnie człowiek staje i skacze salto. Pan wskazuje palcem na mój brzuch. Muszę na coś taki wskazać, człowiek ale dokładnie tak to wygląda. Nie wierzy pan mi troszeczkę, tak? Z tym uśmiechem nie, widzę. Muszę panu uwierzyć. Skoro to zrobimy tak, niech pan jest... tutaj patrzy i komentuje, tak. a ja biorę asystenta. Dobrze, który akurat, który asystentem jest w tym momencie Paweł Turski. Paweł Turski, który na chwilę przestaje być wydawcą, chociaż nadal nim jest. Mm-hmm. Tak, i stoi obok pana. Tak. Może pan opisywać, co będziemy robić. Podnosimy tak. ręce w górę, teraz prawda? Podnosi obydwie ręce w górę i teraz opuszczamy ręce w dół i w górę. Mm-hmm. A teraz robimy raz, tylko raz. A teraz robimy to samo z podskokiem. I ręce w górę lecą. I o, bardzo dobrze. I teraz uwaga, ja odłożę mikrofon, bo muszę trzymać tego pana, który dobrze. Skoczy przed mikrofonami salto. Proszę przyłożyć bardzo oczy do głośników. Nie i jestem w stanie uwaga. Opisać w tej chwili wyrazu twarzy Pawła Turskiego. Dół który... i podskakujemy. Hop! Naprawdę zrobił salto, nie mogę w to uwierzyć. To jest salto na śmiesznie. Było salto? To, no było dosyć śmiesznie, tak. Znaczy, widzimy... Chociaż na twarzy Pawła widziałem przerażenie. No, ale jest jeszcze... to tym bardziej śmieszne, bo przerażające. Widzowie widzą twarz człowieka, który nie ma pojęcia, że za chwilę skoczy salto. Ma brzuszek, jest duży, mały, średni i nagle facet staje i skoczy salto. Jak to możliwe? I to było na śmiesznie. Paweł, jak się czujesz? O matko, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będę umiał zrobić salto, więc bardzo dziękuję, bo to jakaś nowa umiejętność, mogę sobie w CV-kę wpisać. Bardzo proszę, polecam się, Paweł Suski, klaun kluseczka. Każdy jest moim asystentem w ciągu 10 sekund. Proszę państwa, oto w ogródku Trójki nasz wydawca Paweł Turski po prostu zrobił salto. Mam nadzieję, że wszyscy koledzy przez okna patrzyli, widzieli. Niestety nie uwieczniłem tego, bo zająłem się opisywaniem, no ale mamy to uwiecznione. Tak, jest. Więc co, było na śmiesznie? No to było dosyć na śmiesznie, tak. Ale z drugiej strony i niesamowite. I zaskakujące. To jest wersja skrócona, było to salto, ale no jest tak. rozbudowane, że naprawdę ekspresowo. Jest... Pan nas tu rozśmieszył. Właśnie, rozśmieszył, zadziwił. Sytuacja była ale absurdalna rzeczywiście. Absurd, rozśmieszył, zaskoczył, zdziwił. Tak. To o to chodzi właśnie, żeby zbudować tą historię. Jednocześnie pan na tym wszystkim panuje, tak, jak tak. Widać było też. O to właśnie chodzi, że ludzie myślą, że to jest spontan, tu mi coś, niechcący. Tak, mnie ma to bawić, bo nie wiem, kto wejdzie, co zrobi, czy ma być śmiesznie, czy nie ma być śmiesznie, czy ma być przerażająco. To wychodzi z danej sytuacji, z danego momentu i robimy nagle, teraz, tu. Za chwilę wrócimy w Trójce do rozmowy z Pawłem Suskim, jak najbardziej poważnym i zaskakującym klaunem. Dotykasz strun, jak przez kalkę odbija się szum. Twoje palce łagodnie mnie pieką. Rozlewa się mleko i znów wszystko jedno. Wszystko jedno, czy czeka mnie deszcz. Bynajmniej widzę jak przez mgłę naszą Narnię. Poczuję się lepiej wtulając się w ciebie. To chyba jest sedno. Rozmawiamy z Pawłem Suskim, klaunem, który już zdążył nas tu w ogródku Trójki zaskoczyć nieraz. Szybki jestem, no to muszę przyznać. Jeśli chodzi o występy, to bardzo to lubię, naprawdę. Tak, jest fantastyczne, widzę, że zaskakiwać. Po prostu jest pan gotowy w każdej chwili, żeby wejść do akcji. W każdej chwili, w każdym momencie, tak. Proszę powiedzieć, jak wygląda taki codzienny dzień klauna? Od czego zaczyna pan swój profesjonalny dzień? Profesjonalny dzień. Tak jak ostatnio mieliśmy akurat Dzień Dziecka, 1 czerwca, to jest szczyt sezonu, więc wcześnie wstaję, tam o 5-6. W ciągu 2 dni ostatnio miałem 14 występów. 1 czerwca skończyłem prawie o 21. Ludzie pytają właśnie, czy pan dużo ćwiczy po występach. Czy pan dużo ćwiczy? A ja odpowiadam, nic. w ogóle nie ćwiczę, występując, robię te rzeczy, no czasem tam rzeczywiście chodziłem na salę, żeby się akrobatycznie coś przeszkolić, ale ja występując to ćwiczę, no żongluję, tak, ale chodzę na rękach, skaczę, robi pan na jednak pole. Niebezpieczne rzeczy, pół biedy z naszej perspektywy, jeśli dotyczy tylko pana bezpieczeństwa, no ale tak jak pan mówi, wchodzi pan w interakcję z ludźmi, czy nie trzeba, że tak powiem, być w ciągłym treningu, utrzymywać ciągłej psychofizycznej kondycji? Trzeba. Psychofizyczną jak najbardziej. Akurat jeśli chodzi o psychokondycję, jest wymagana w każdym zawodzie. Akurat tutaj też jakiekolwiek wyciszanie, czy modlitwa, czy medytacja, wszystko jest dobre, żeby siebie okiełznać. I nagle, gdy wchodzę na scenę, jestem gotowy na wszystko, bo nigdy nie wiem. Kiedyś się zdarzyło tak, że ja stawałem, nie było akurat mężczyzny, wziąłem dziecko, przebrałem się, skoczyłem salto i pokazałem na dziecko, mówię skacz, no i to dziecko skoczyło. Tylko, że oczywiście, no, zobaczyło przez pół godziny, ludzie patrzą, jak klaun staje i coś robi i wszyscy, którzy są na scenie, wciągnięci przez niego, robią to samo. Więc dziecko z automatu zobaczyło, klaun skoczył salto, pokazał na mnie, no to dziecko uwierzyło w głowie, no to ja teraz też skoczę salto. No i skoczył salto, tyle że nie skoczył salto, podskoczył. Ja w tym momencie już patrzyłem kątem oka i złapałem go na ręce, jak zrzucił się na swoje plecy. Trzeba uważać, każdy ułamek sekundy jest ważny. No ludzie myśleli, że to było przygotowane, że on miał mi skoczyć na ręce, coś. Refleks, refleks, refleks. Im więcej takich uważności, szczegółów, wszystkiego wyłapania, no tym więcej można skorzystać, bo występ można z tego zrobić. Każdy błąd, każda rzecz, która idzie nie tak, jak miało być, jest inspiracją do tego, żeby... O, dochodzi, żebym tylko ja wiedział, że to jest błąd. Tak. Bo nawet jeżeli zrobię coś dziwnego i okaże się, że to jest błąd, ale go, jak to się mówi, ogram i sprzedam, to ludzie pomyślą, ciekawe, ale sobie wymyślił, że to spadnie, to poleci, a to podskoczy nie tutaj. No to ciekawie. I tak się zdarza. Kiedyś akrobaty wziąłem pana w garniturze, który mówię, urzędnik. Okazało się, że były akrobata. Zrobiliśmy kilka piramid, skoczył salto, to tamto. Ludzie mówią, a mieliście przygotowany ten występ. Nie miałem, ale wychwyciłem niechcący i skorzystałem. Czyli to jest taka postawa mentalna, w której mimo tego, co pan przygotował, jest pan cały czas jakby gotowy Bawię się. Dzieje w danym momencie, tak? Nie wiem, co będzie. Nie wiem, jacy będą ludzie, nie wiem, jaki będę miał humor. Wchodzę na scenę i jest pan ja gotowy na wszystko. Mam się bawić fajnie. To jest to, co pan nazywa, tak. To bycie gotowym na właśnie wszystko. Właśnie, ja wchodzę na scenę i naprawdę nie wiem, co będzie. W jaka kolejność sztuczek, kto co będzie robił. Może akurat będzie tak, że ktoś mnie kiedyś też znajomy wpuścił na występ do Domu Kultury, mówi, nic mi nie powiedział do ostatniej chwili. Mówi, no to wchodzisz, uwaga, przygotowany, jesteś tak gotowy, no to wchodź, tam będą dzieci z kółka cyrkowego. Zaczynaj. I wchodząc wiedziałem, że oni wszystko to potrafią. Wstawił mnie na tak zwaną minę, ale mówię zaraz, spokojnie, będzie dobrze. Robię swoje najlepsze. Chodzę i mówię, zobaczcie, wy to umiecie, ale to teraz zróbcie to w ten sposób. Oni, wow, tak to nie umieliśmy. Moje zaskoczenie musiałem przekuć w to, że tak miało być, że to jest przygotowane wszystko. No i tak idzie. Słuchają państwo Trójki. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Pawłem Suskim, poważnym, zaskakującym klaunem. A teraz... The show must go on. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Another heartache, another failed soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. The show must go on. Hey. The show must go on. I'll face it with a grin. Rozmawiamy w ogródku Trójki z Pawłem Suskim, poważnym, zaskakującym klaunem, gotowym na wszystko. Nurtuje mnie takie pytanie, to czy... proszę pytać, śmiało. Tak? Pan no ma właśnie. Głos. Proszę, no ja dobrze, to odpowiadam. Się odważę w takim razie. Śmiało. Czy zdarzyło śmiało. Się panu kiedyś, że był pan nieśmieszny? Dobre pytanie. Nie, nie pamiętam czegoś takiego, bo to ja mam się ze sobą dobrze bawić, dobrze czuć i ktoś mnie pyta, na przykład jakąś sztuczkę występowałem dla jakichś iluzjonistów, ale to była prelekcja tak zwana i ktoś pytał, no dobrze, ale jak pan robi sztuczkę z jakimś rekwizytem i nie może pan puenty znaleźć, co pan z tym robi, jak pan szuka? Nie robię tego. A jak to mówią? No przecież nie robię, mówię, jeśli mnie to nie bawi, nie ma puenty fajnej, nie mam fajnego zakończenia, no to tego nie robię po prostu. Naprawdę, to chyba o to chodzi, żeby się ze sobą dobrze bawić. Klaun może być zawodem, ale jeżeli pasja, to raczej nie praca. I tutaj jestem chyba wyjątkowym, niewyjątkowo człowiekiem, bo pasja, praca, zadowolenie, pieniądze, mam wszystko tutaj w jednym. Tutaj chyba o to chodzi, nie? Żeby robić to z pasją, to nie chodzi o to, żeby tylko dla kasy. Dla kasy, dla pasji, dla spełnienia. Ja akurat dla tej energii pracuję. To jest coś, co jest... No nie da się tego... kupić, nie da się zastąpić, nie da się tego sztucznie wygenerować. No to jest coś, co jest tu i teraz, tak jak tutaj siedzimy w ogródku, jest tu i teraz ten moment. Ja patrzę panu w oczy, pan patrzy mi w oczy, jest pan energia. Się jeszcze zastanawia się, czy jeszcze czegoś nie walnę głupiego, czy pójdzie, czy nie pójdzie. Ale właśnie to o to chodzi, to jest ten moment. Z dzisiejszej perspektywy, jak pan patrzy na swoje życie zawodowe, to jakie spotkania czy doświadczenia były takimi, które według pana doprowadziła pana do tego, gdzie pan jest dzisiaj? Powiem, które spotkania do tego doprowadziły. Występuję mniej więcej 25 lat, bo się w szkole zaczęło. Powiem, które spotkanie. Każde. Tak jak my tutaj siedzimy i rozmawiamy, wiadomo, że jest tylko rozmowa. Trzymamy mikrofony, ale jest tyle emocji, ja opowiadam się, od razu jaram, tu gadam, bla, bla, bla i salto i w ogóle. To co dopiero, proszę sobie wyobrazić, jak jest 20, 100, 200 osób i ja sam na scenie i wyciągam ludzi. Tu się śmieją, tu jest jazda. Każde spotkanie jest ważne. Wczoraj byłem akurat w miejscowości Rybno, pogadałem z panem dyrektorem, bo tam co dwa lata mnie bierze na występ, bo niektórzy tak jak już zobaczą mój występ, to już chcą co roku. Mówię, nie, przerwa, żeby było co dwa lata. No i się okazuje, że... Wtedy oczekiwania chyba trochę są też wyższe. Jak jestem drugi raz w tym samym miejscu? Tak. Chcą doświadczyć przynajmniej tego samego, co dwa lata temu. I o to chodzi. Ja nie jestem na poziomie, nie żongluję 5, 10, 12. To nie o to chodzi. Jest wiele osób, którzy są technicznie ode mnie lepsi. Ktoś tam pyta, czy ma pan kogoś do polecenia? Mówię, mam kogoś, kto jest lepszy technicznie, ale mówię, nie polecę, bo jest nudny. To ma bawić. Nieważne, co się robi. Ważne, jak. Numer o żonglowaniu piłeczkami. Minuta, dwie, trzy, cztery, pięć. O, skończył. O, maczugi wyjmuje. A, to się nudzi po 5 minutach. Naprawdę. A jeśli ja wyjmuję piłeczkę jedną, drugą, nie, mówię co innego. Tu na głowie stawiamy, tu strzelam z łuku jest skakanka, ze skakanki jest to diabolo, tutaj skaczemy przez ten, coś się dzieje i ludzie nie wiedzą. Nie wiem, co ja zrobię, więc znowu jak jedę w inne miejsce, będę inaczej umalowany, inaczej ubrany, ja będę w innym humorze. Ja potrafię sobie wrócić do domu po występie, następnego dnia mam inny występ, wsiadam do komputera, mówię, nie, ta muzyka nie pasuje, muszę ją przestawić, tą skasować, a tą włożyć tu. Nikt tego nie usłyszy, ale ja w rytmie mam dzisiaj lepszy humor, no muszę włączyć to. A dzisiaj mam słabszy to. To jaką muzykę pan teraz słyszy? Teraz słyszę Banco de Gaia z płyty Iggy Zech. Poszukamy, to znajdziemy. Już jest. Już jest. No dobra, to w takim razie zobaczymy. Rozmawiamy z Pawłem Suskim, poważnym, profesjonalnym, zaskakującym klaunem. Chciałem spytać o... Proszę śmiało, i tak nie odpowiem szczerze, więc proszę mówić. Tak, to właśnie dlatego moje pytanie też nie będzie szczere, ale takie, które zawsze zadaję. Porażka, która dała taką lekcję na całe życie. To są takie proste rzeczy, a dla mnie nieprawdopodobnie ważne. Okazało się, że na przykład biorę jakieś tam dziecko, tutaj szukam mu, bo chustka znika, ja szukam i niechcący wziąłem za spodnie, podniosłem spodnie, czy koszulkę podniosłem. Dzieci zaśmiały, że tam się spodnie mu obniżyły albo koszulkę podniosła. I tak spojrzałem, mówię, jejkuś, jakim trzeba być uważnym. Ja biorę za to odpowiedzialność, że chcę, żeby to dziecko weszło na scenę, dziecko osoba, i dostało brawa, żeby się lepiej poczuło przed sobą i przed innymi. I mówię, jak ja zrobię coś nie tak, to ktoś będzie po tym występie jeszcze bardziej wyśmiany. Efekt mówię, może być odwrotny. Właśnie. I mówię, jejkuś, każdy gest, każdy ruch w stronę kogoś, nie mogę dynamicznie nagle do pięciolatka się odwrócić i pałeczką machnąć mu przed nosem, bo on się wystraszy. Wiem, że trzeba ten moment zrobić delikatnie. To są takie porażki, których nikt nie zauważa, ale ja patrzę, o, tu był błysk wokół taki, tutaj nie zaśmiali się z tego, tylko z dziecka. Mówię, a to inaczej, to trzeba wzmocnić, to obniżyć. Z każdego występu dużo wyławiam sukcesów i dużo porażek. Taką sobie ambicję narzuciłem, żeby ten występ był jak najlepszy. To w takim razie jaka przyszłość przed panem? Jaka przyszłość przede mną? A skąd ja mam wiedzieć? Pojęcia bladego nie mam. Tak jak na przykład siedzę sobie właśnie pomiędzy występami 1 czerwca chyba, z tego co ja pamiętam. Leżę sobie, włączyłem sobie na słuchawkach, paramedytację, jakby leżę, mówię, mam chwilę czasu. W parku leżę, Karimata ze sobą, do występu godzina. Mówię, odpocznę, zbiorę energię. Leżę i słucham i nagle dzwoni telefon. Po prostu nacisnąłem słuchawkę, nawet nie wiem kto dzwoni. Dzień dobry, zapraszamy do Trójki. Mówię, o, dzisiaj nie mogę. A kiedy? No jutro też, pojutrze też. Nie mogę, mam występy. A kiedy? No za parę dni. Dobrze, telefon za parę dni, jestem i rozmawiamy. Także okazuje się, że jak ja mogę mówić, co będzie? Ja nie wiem. Ja mam nadzieję, że jak będzie do tej pory tak niesamowicie, czego wszystkim życzę, to ja nie wiem, jak będzie. Co jeszcze może być lepiej? Wczoraj takie pytanie usłyszałem. Co jeszcze może być lepiej? To jeszcze może być lepiej. Jak jestem już spełniony, mam z tego radość, frajdę, przychodzę do Trójki, gadamy, rozmawiamy, pan skacze salto, wszystko. Jeszcze ma być fajniej? To w takim razie pozwolimy się zaskoczyć Pawłowi Turskiemu. Mam nadzieję, że dorzuci swoje 3 grosze w felietonie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie tutaj było mówić i opowiadać, i opowiadać, i opowiadać, bo to uwielbiam. A państwo zostańcie z nami. Człowieczy los nie jest bajką ani snem. Człowieczy los jest zwyczajny, szarym dniem. Czy los niesie z sobą żal i łzy? Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły. Uśmiechaj się do każdej chwili, uśmiechaj. Uśmiechniesz się chociaż raz. Uśmiech odsłoni przed tobą 7 codziennych cudów świata. Tęczowym mostem zapłonie nad dniem, co lata marzeniom skrzydeł doda, wspomnieniom urody pomoże strudzonemu. Uśmiechaj się. Cieszę się, że w tej rozmowie mogłem używać słowa clown bez pejoratywnych konotacji. Muszę się przyznać Państwu, że kiedyś uczyłem się chodzić na szczudłach przez chwilę, takich wyższych, cyrkowych, i parę metrów pokonałem w pocie czoła, zanim dotarłem do przeciwległej ściany. Śmieszne to było, na pewno, ale dla innych. Ciekawe swoją drogą, jak się czuł Paweł Turski, kiedy przed chwilą po raz pierwszy w życiu zrobił salto. I jeszcze 3 grosze. Co czułem, wykonując pierwsze w życiu salto? Na to pytanie nie da się prosto odpowiedzieć. Gdy nagle jesteśmy stawiani w sytuacji de facto bez wyjścia, nie jest łatwo się wycofać. Szczególnie, gdy obserwuje nas kilka osób. Od dziecka wpaja się w nas, że przegrana to porażka, ale także okazja do rozwoju osobistego. Co do zasady, nie brzmi to spójnie, jednak ostatecznie można to jakoś ze sobą połączyć. Generalnie morał jest taki: unikaj porażek. Unikając przegranej, już na samym starcie podejmujemy wyzwanie, mimo strachu i lęku, bo walkover jest jeszcze gorszy. Stajemy więc na krawędzi samego siebie i mimo presji walczymy. Buzują w nas emocje, które przed latami uczono opanowywać. Nic z tego, nie da się. Jeśli w szkole miało się problemy z przykładowym przewrotem do tyłu, emocje odżywają na nowo. Magicznym sposobem wyświetlają nam się stopklatki z dzieciństwa. I w tym momencie wiemy, że mózg nas oszukuje. Robi wszystko, aby jemu samemu żyło się wygodniej. Przecież nasze doświadczenia nie są już takie jak kiedyś. Z każdym dniem są większe i lepsze. Zmieniło się też nasze ciało. Nie jest już tak kruche jak kiedyś. Dlaczego więc mamy nie ryzykować? Bo przeszłość przyniosła szereg porażek? Bez sensu. Dziś jest inaczej. Dziś mamy nową szansę, aby przełamać swoje granice i lęki. Nową szansę, aby udowodnić nie innym, lecz samemu sobie, że możemy być lepsi. Jeśli ktoś z Państwa dołączył do audycji w trakcie jej trwania, to cały program jest do odsłuchania na stronie internetowej Trójki. Wydawcą audycji W Ogródku był Paweł Turski, a ja z Państwem usłyszę się już za tydzień, tuż po 13:00. Do usłyszenia. Redbat Klinstra Komarnicki. Słońce oślepia mnie, w bruku odbijam twarz, spojrzenia gonią gniew, czy dziś dopadnie nas. Patrzę na szybę znów, obojętność i twarz, chmurami szarość mknie, w szybie widzę strach. Słońce oślepia mnie, w bruku odbijam twarz, spojrzenia gonią gniew, czy dziś dopadnie nas. Patrzę na szybę znów, obojętność i twarz, chmurami szarość mknie, w szybie widzę strach. Skupić się na codzienności ciężko mi, nie wiem jak odpędzić mam twoje sny, gdy zmieniają się w codzienność. Czy powrócą kiedyś do mnie letnie dni? Twoje serce wciąż do mojego skrzy, ale mi już wszystko jedno. Słońce oślepia mnie, w bruku odbijam twarz, tramwaj dogania lęk, czy jutro znajdzie nas? Chodnik wyżera gniew, szyba odbija strach, wciąż widzę szary bruk, czy jeszcze szansę mam? Słońce oślepia mnie, w bruku odbijam twarz, tramwaj dogania lęk, czy jutro znajdzie nas? Chodnik wyżera gniew, szyba odbija strach, wciąż widzę szary bruk, czy jeszcze szansę mam? Słowa spadają z drzew, co dzień w ten sam czas, wciąż widzę szary bruk, czy jeszcze szansę mam, czy jeszcze szansę mam, jak zmienić mam swój świat, czy trzeba uciec stąd, wspomnieć wciąż noszę płaszcz, czy tu jest nasz dom, czy tu jest nasz dom. Czy powrócą kiedyś do mnie letnie dni, twoje serce wciąż do mojego skrzy, ale mi już wszystko jedno, czy tu jest nasz dom. Pogoda niesie lęk, ja z nią nie zgadzam.